Polis Aerosol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o szpiegowanie na rzecz Rosji. Grozi mu do 15 lat więzienia. 235 protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Skargi przychodzą pocztą. Próba podpalenia meczetu na południu Francji. Sprawca w rękach policji. Nawet 15 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o szpiegowanie na rzecz Rosji. Zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Eś usłyszał zarzuty. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Zatrzymany Piotr Eś to osoba, która zdeklarowała się, że podejmie współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Jak przypomina rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, nawet taka deklaracja jest już karalna. Ta deklaracja została potwierdzona w toku czynności ABW, w związku z czym mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut. Nie wiemy, jakie plany mieli rosyjscy szpiedzy wobec swojego nowego nabytku w Polsce, ale nieoficjalnie dowiedziałem się, że Piotr Eś był związany z instytucją publiczną. Dodatkowym obciążeniem jest nielegalna broń palna i amunicja, którą znaleziono w jego mieszkaniu. Prokuratura już postawiła mu zarzut posiadania nielegalnej broni i posługiwania się fałszywymi dokumentami. Z informacji, do których dotarłem, wynika, że przeszukano także mieszkania najbliższych Piotra Eś i tam także znaleziono kilka sztuk niezarejestrowanej broni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 235 protestów wyborczych wpłynęło do wczoraj do Sądu Najwyższego. Na razie sędziowie rozpoznali 7 skarg i pozostawili je bez dalszego biegu. Jutro za zamkniętymi drzwiami mają rozpatrzeć pierwsze 2 z 6 protestów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu. Skargi wnieśli także pełnomocnicy Koalicji Obywatelskiej, która chce powtórzenia wyborów do Senatu w 3 okręgach. Wpłynęły także protesty Konfederacji i PSL-u. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała 36 skarg, w tym 4 złożone przez PiS, jedną przez Koalicję Obywatelską i także jedną przez PSL. PKW wnioskuje o pozostawienie ich bez dalszego biegu. Na rozpatrzenie wszystkich skarg wyborczych Sąd Najwyższy ma 90 dni od daty głosowania. Brytyjska Izba Gmin nie zgodziła się na przedterminowe wybory na warunkach Borisa Johnsona. Wniosek premiera, podobnie jak wcześniej jego umowa brexitowa, nie uzyskał wymaganej większości 2/3 głosów. Grudniowy termin głosowania wciąż jest jednak możliwy. Dziś szef rządu spróbuje ponownie. Tej porażki wszyscy się spodziewali. Próg 2/3 głosów był za wysoki. The eyes to the right, 299. The nose to the left. To jednak nie koniec. Nie pozwolimy, by ten paraliż trwał. W taki czy inny sposób musimy przejść prosto do wyborów. Premier Johnson spróbuje ponownie. Tym razem jednak do wyborów ma prowadzić inna ścieżka, mniej standardowa. Próg byłby niższy. Wymagana jest zwykła większość, możliwa do osiągnięcia, bo liberalni demokraci i szkoccy separatyści też chcą wyborów, ale w nieco wcześniejszym terminie, 9 grudnia. Premier na razie obstaje przy 12. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nowe informacje w sprawie strzelaniny w Bayonne na południowym zachodzie Francji. Sprawca chciał podpalić meczet, ale zaskoczyły go 2 osoby, które postrzelił. Ranni są w stanie ciężkim w szpitalu. Zatrzymany 84-letni mężczyzna był związany ze skrajnie prawicowym Frontem Narodowym Marine Le Pen. Prezydent Emmanuel Macron zdecydowanie potępił atak. Minister spraw wewnętrznych zwrócił się do społeczności muzułmańskiej z wyrazami wsparcia i współczucia. Wcześniej Christophe Castaner zaapelował o wzmożoną czujność wobec możliwości zamachów ze strony islamskich terrorystów po likwidacji lidera tzw. państwa islamskiego. Francja według ministra spraw wewnętrznych Christophe'a Castanera może stać się terenem kolejnych zamachów terrorystów islamskich, którzy będą w ten sposób szukali odwetu za zgładzenie ich przywódcy Abu Bakr al-Baghdadiego. Opinię szefa resortu podziela Jean-Charles Brissard, który stoi na czele Centrum Analiz Działalności Terrorystycznej. Jego zdaniem zbrodnicza ideologia dżihadu nie ma żadnych ograniczeń ani co do osób przywódców, ani co do zasięgu terytorialnego i dlatego należy się liczyć z taką ewentualnością, iż małe grupki lub pojedynczy terroryści będą chcieli w odwecie za likwidację al-Baghdadiego zemścić się, organizując zamachy. Także francuska minister obrony Florence Parly, chociaż przyznaje, że sam ten akt jest wielkim sukcesem w walce z dżihadem, to nie oznacza końca walki z tak zwanym państwem islamskim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Częstochowie uroczyście zamknięto wystawę Śladami Jezusa. Multimedialną ekspozycję można było oglądać przez ostatnie 4 miesiące. Ekspozycja przynosi siła zwiedzających do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Wystawa w nowym roku wróci do Częstochowy, mówi jedna z organizatorek, Daria Jędras. to nasze dzieło połączyło na pewno drogi wielu osób. W samej Częstochowie, bo wcześniej wystawa znajdowała się przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, odwiedziło nas ponad 20 tysięcy osób. No i mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie, ponieważ będziemy również od 27 marca w Częstochowie, że będzie nas jeszcze więcej. Patronat nad wystawą ma Trójka. Skrót informacji o 6.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach północnych możliwa także krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, Przedgórzu Sudeckim i w Beskidach także deszcze ze śniegiem. Wysoko w Sudetach i na szczytach Tatr spadnie sobie przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, tylko na Podhalu i w rejonach podgórskich może być takie 4. Wiatr umiarkowany, porywisty i północno-zachodni. I też północny będzie dziś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, ekran 6,4 cala, potrójna para. Teraz płacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You stumble in my footsteps.

Piasek w butach. I ten piasek w butach był podpowiedzią dla państwa, gdzie państwo chcieliby być, ale tu widzę, różne odpowiedzi już przychodzą. W Honolulu, w tęczowych górach w Peru, albo na Cyprze, albo na Turunsie w Ciechocinku. To pani Dagmara? To ja zdecydowanie na Mazurach. Gdzieś na jakimś pomostku, ale nad wodą na Mazurach. Pozdrawiam z Tarnobrzega. Ale to czapeczkę trzeba, wie pan, bo jednak chłodno. Chłodno na Mazurach. Zresztą pan Adam pewnie nam by opowiedział o tym. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do słuchania audycji porannej. Dziś oczywiście, jak zwykle, jak co dzień, kwadrans po siódmej, spotkanie z doktorem Tomaszem. Możemy iść do restauracji i zamówić, no i w pewnym sensie ryzykować. Na przykład, można ryzykować w restauracji. Można zdecydowanie ryzykować. To jeszcze też odpowiedź na pytanie, gdzie państwo chcieliby być w restauracji. Doktor Tomasz odpowie na bardzo poważne pytanie. Kwadrans po siódmej, proszę posłuchać. Chwilę później spotkanie z tatą, projekt tata. Często jako dorośli mamy problemy z wyrażaniem własnych emocji, ale zamiast to zmieniać, sami wchodzimy w buty jako rodzice, uciszając własne dzieci. Nie są nauczone tego, że mogą powiedzieć, co czują, mogą wyrazić to, co czują, nawet jeśli to jest gwałtowne, nawet jeśli to jest tupanie. W związku z tym w jakimś momencie tracą w ogóle z tym połączenie. No właśnie, czasem nie mówimy o tym, co czujemy i projekt tata Krystian Hanke, 7.20, zapraszamy, o tym będziemy rozmawiali. Przed siódmą spotkanie w kalendarzu Łukasz Błąd się pojawi, ale dziś głównie przede wszystkim będziemy w takim jednym miejscu, gdzie być może część z państwa chciałaby być. To będzie Grecja. A tam w Grecji jest Ernest Zozun. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo. Halo. Aha, orkiestra. Dobrze. To właśnie. Tak. Tak tutaj jest. Pan się spodziewał mew jakiś, szumu morza, a tu przez ulicę właśnie tak. Kamienica vis-a-vis pod oknem i tak właśnie. O tak, tak mam, no. Ma pan tak cały czas? No to teraz pokazujemy wielki entuzjazm, bo jesteśmy na żywo w programie trzecim Polskiego Radia. Oni tam stoją i czekają na twój sygnał, żeby zagrać? Ja się niestety zdradziłem, że dzisiaj będziemy razem i będziemy państwu opowiadać, co tu jest w Grecji, bo to tacy moi znajomi, ja tu usiłowałem interweniować, żeby mieć trochę spokoju, ale nie dało się. No i pokazują, co potrafią. Zresztą sprawa się wyjaśni, kto i zacz podczas takiego spaceru po dzielnicy, w której mieszkam. Mieszkam w takiej, można powiedzieć, hipsterskiej dzielnicy. Ona się nazywa Metaksurgia. Wszystko państwu opowiem, no ale też opowiem państwu o tym, jak jest w innych miejscach, nie tylko w Atenach, w Grecji, bo proponuję wyjazd śladami pewnego dosyć dobrze znanego filmu. No i jeszcze chciałbym państwu zdradzić, ale to nie teraz, też w trakcie audycji, jak za niedużą cenę zostać boskim człowiekiem. I co pan na taką ofertę? Jeśli to tanio, to ja bym chętnie. A co tam panu gra? Tutaj, no jak to co gra? No orkiestra gra przecież cały czas. Ale dlaczego oni grają sygnał programu trzeciego? A widzi pan, nauczyłem. Widział pan? Naprawdę? Nauczyłem, naprawdę. No, nie trudno. Zdolni ludzie posłuchali trzy razy i proszę, i potrafią. No jak to zdolny, to nie ma siły na to zdecydowanie. No dobrze, a pan też zdolny? No, zdania są podzielone, wie pan. Dobrze, niech pan weźmie teraz zeszycik, ja pana poproszę, dobrze? Bo ja oczywiście, dobrze, ja jak zwykle taką mam duszę nauczycielską i tak lubię kształcić ludzi. Mm-hmm. Pan posłucha teraz tej piosenki, tak, to ona w obcym języku, ale to słuchacze panu najwyżej pomogą. Z tej piosenki wynikało będzie, co to dzisiaj mamy w spadku po starożytnych Grekach. Pan gotów? Oczywiście. No to pan otworzył pan kajecik? Oczywiście. Wężykiem już podkreśliłem. Dobrze. No to teraz piosenkę poproszę dla pana. Because I taught Alexander the Great, I'm the great Aristotle. Alexander the Great, I'm the great Aristotle. Alexander the Great, I'm the great Aristotle. Alexander the Great, I'm so great, great, great, great, great. If you're a polytheist, you should be thanking Zeus for all the Greek achievements that they've passed down to you. Cause you got democracy from the folks in Athens. Our alphabet is from the Phoenicians. Minoans and Mycenaeans worked at the sailing trade. Round an Acropolis, they'd build a city-state. Wasn't much farming soil, barely enough from the peninsulas of Attica and Peloponnesus. So in Athens they give in their citizens voting rights. Wie pan co, wychwyciłem tylko, że Pelopones. Dobrze. I wie pan co jeszcze? I szczerze mówiąc, to już całkowicie zaćmiło mój umysł, bo usłyszałem, że Aleksander i że stworzył Zeus. Nie. To nie? Źle pan usłyszał. Tak, ten Zeus, którego pan... No to może dlatego, że po angielsku... Może tak być. O Zeusa chodziło. Zeus. Zeus. A to nie Zeus, to samo. Nie Zeus, nie, o nie, proszę pana, nie. Zeus był Bogiem, a Zeus, sam pan wie. Ostrożnie. Też czasem, no właściwie to ma pan rację. Ale to co, to tak państwo słuchacze nam pomogą, panu pomogą i do następnego spotkania coś pan tam wychwyci. Dobrze, jeszcze pan tam po cichu sobie w kącie posłucha jeszcze raz. Dobrze, to ja sobie tutaj może na wolnych obrotach, bo posłucham, to wtedy będzie może jaśniej, ale z tym Zeusem to mnie tam, wie pan, jednak troszkę przytrzymało. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję panie Erneście, jest w Atenach i dzisiaj będziemy w Grecji, będziemy różnych rzeczy słuchali, już się państwo domyślają, że może być. Spotkamy się po 6.35, dobrze? Dobrze. A w Grecji jest ta sama godzina? Nie, godzina później i pogoda też nie ta sama. To ja mam sobie ustawić zegarek, 22,5 minuty po 6.00. Dobra. Dobrze? Dobrze. Tak jest. Dobrze. A my sobie na pierwsze strony gazet zajrzymy tak szybciutko. Rząd sieć 5G zbuduje państwowa spółka. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Podpisane w poniedziałek memorandum w sprawie stworzenia nowoczesnej sieci ma znaczenie daleko wykraczające poza telekomunikację. Łączy się z polityczną strategią starego, nowego gabinetu. O tym duży artykuł i także taki sondaż finansowy. Polacy nie wiedzą, czy zdecydować się na PPK. O tym mówiliśmy wczoraj. To jest ten moment, w którym musimy sprawy rozstrzygnąć. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wybory 2020. Duda gra na prezydenta. Ludzie wyciągają do niego ręce, chcą dotknąć niczym gwiazdy pop, polują na selfie, a opozycja nie wie jeszcze kogo i kiedy przeciwko Dudzie wystawi. To duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie. Potencjalny szpieg w rękach polskich służb. To historia, o której mówiliśmy od wczoraj, także dziś w serwisie o 6.00. Nasz dziennik po diagnozę do parafii. Czy w Polsce ruszy projekt świadczenia usług telemedycznych przy parafiach? To znak zapytania na pierwszej stronie naszego dziennika. W dzienniku Gazecie Prawnej dwa artykuły, właściwie więcej, ale dwa duże. Za życiem nie zmniejszyło liczby aborcji. 4000 zł specjalnego zasiłku oraz dodatkowe ułatwienia miały przekonać kobiety do rodzenia niepełnosprawnych dzieci, ale ze statystyk wynika coś zgoła innego. Tak czytamy na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. I tutaj także artykuł dotyczący segregacji śmieci. Śmieciarz jak śledczy zbada zawartość kosza. Od 6 września każdy musi segregować odpady. Jeśli tego nie zrobi, narażę się na sankcje od 2 do 4-krotności przejętej stawki podstawowej. No i teraz firmy zajmujące się wywozem nieczystości, nowe kompetencje ich nie cieszą, ale zdajemy sobie sprawę, że odpady nie mogą pozostać poza kontrolą. No i teraz co mieliby robić panowie, którzy zabierają odpady? Między innymi muszą fotografować, robić notatki służbowe i dokumentację, także aby udokumentować, kto co wyrzuca. Tak to wygląda na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. 25 minut po 6. Budzikach dziś piosenki przede wszystkim. No taki ruch, że aż się buty rozeszły. To mniej więcej tak, jakby człowiek sobie pobiegał. Oho, pan biega? Halo. A dzień dobry, pan redaktor zapytowywuje, gdzie ja bym chciał być. To ja panu redaktorowi odpytowywuję, że chciałbym być w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 w momencie zmiany czasów. Wystartowałbym wtedy na 10 kilometrów i osiągnąłbym po prostu rekord świata. Dopiero teraz podczas treningu porannego to skojarzyłem, jaki popełniłem błąd. A przy okazji jeszcze pytanie może do doktora Rożka. Gdyby teoretycznie mój brat bliźniak nie przestawił czasu, to kto z nas by był starszy? Wszystkiego dobrego. 8 kilometr. Czuwaj. Czuwaj. Spokojnego panu biegu życzymy. Może doktor Rożek będzie miał okazję, to jeszcze odpowie. 227 trójek, nasz numer telefonu do dyspozycji. Piotr Łodej czeka na rozmowę. No i oczywiście też ranek @polskieradio.pl. No i 71335, zapraszamy serdecznie. Buty, buty, buty. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, get go, but don't you step on my blue shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue shoes. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Yeah. My house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do. Honey, lay off of my shoe. Don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything to lay off of my blue suede shoe. For the money, two for the show. You get ready now, go cat, go, but don't you double my blue suede. You can do anything, lay over my blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue, blue suede shoe. You can do anything, but lay off of my blue. Ja chciałem podpowiedzieć słuchaczowi, że jeżeli chciałby pobiegać i pobić rekord, to przy zmianie czasu zapraszam do Koszalina. Co roku organizowana jest tak zwana nocna ściema i rzeczywiście rekordy padają przy zmianie czasu. Coś mi chodziło po głowie, a nawet biegało, że coś takiego jest organizowane. Dobrze, że pan przypomniał. Minęła 6:30. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. Płyną kondolencje po tragedii w Inowrocławiu. Wczoraj w pożarze kamienicy zginęła 4-osobowa rodzina, matka i jej 3 dzieci. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z płonącego budynku wyszła część mieszkańców. 4 osób nie udało się uratować mimo szybkiej akcji reanimacyjnej, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Straż pożarna po zgłoszeniu była 2 minuty, więc bardzo szybko od momentu zgłoszenia została podjęta akcja ratunkowa. Niestety nie udało się tej rodziny uratować. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował, że budynek nie nadaje się już do zamieszkania. Ewakuowani mieszkańcy kamienicy zostali przewiezieni do przygotowanego przez ratusz hotelu. Gratulacje i podziękowania dla sportowców wojskowych od ministra obrony narodowej. Polacy zdobyli 60 medali podczas 7 Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych w chińskim Wuhanie. Te medale to rezultat ciężkiej pracy, mówi Mariusz Błaszczak. Przełamujecie słabości, potraficie pracować nad sobą. To są te cechy, które są cechami wspólnymi dla sportowców i dla żołnierzy Wojska Polskiego. Polscy sportowcy zdobyli 11 złotych, 15 srebrnych i 34 brązowe medale. Zajęli 5. miejsce w klasyfikacji medalowej. Na koniec Filipiny i trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,6 na wyspie Mindanao. Jego epicentrum znajdowało się około 40 kilometrów na południe od 1,5-milionowego miasta Davao na głębokości 15 kilometrów. Ze wstępnych informacji wynika, że trzęsienie nie spowodowało ani ofiar, ani poważniejszych zniszczeń. Pełny serwis Trójki o 7:00. Pani Lidia informuje, że właśnie dziś ma inaugurację sezonu czapkowego. Ja się łączę w bólu, bo jednak czapka na głowie to jest tak... Nie specjalnie czasem człowiek wygląda, ale myślę, że w przypadku pani Lidii na pewno bardzo dobrze. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami na północy, lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach północnych możliwa krupa śnieżna, a na północnym wschodzie, przed Górzu Sudeckim i w Beskidach także deszcz ze śniegiem, wysoko w Sudetach i na szczytach Tatr przelotny śnieg. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, tylko na Podhalu i w rejonach górskich około 4. Czapka mile widziana. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie 2 razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu.

Dobrotka, oczywiście buty same rwą się do tańca. Pytałem, gdzie by państwo chcieli być? A ja bym wolał być teraz w Atenach. Tutaj na drodze jeden na plusie, a tam cieplutko, ale i tak kluczak dolny założony. Pozdrawiam z okolic Katowic, drodze na Wadowice. Łukasz. Szerokiej drogi, panie Łukaszu, spokojnie proszę dojechać. Znamy takiego jednego, który jest w Atenach. Zapraszamy do Trójki. Ja fanfara, my to Radio Polish Online. A, to oni cały czas grają i... O, nie wiem, dajesz czapką taki znak sygnał, że hop i teraz gramy, panowie? Nie wiem, jak oni się orientują, ale się chyba orientują po wyrazie mojej twarzy, że ja tak się koncentruję, żeby tu się jakoś zaprezentować na antenie. No i oni też się prezentują na antenie, jak słychać. Pan ładnie grają. Prawda? Tak. Że ładnie grają. Za chwilę się wyjaśni, co to za orkiestra i skąd ona się tutaj wzięła, ale powiem państwu, że... Codziennie tak sobie pogrywają, czasem rano, czasem wieczorem. Ale o tej porze? Tak, o tej porze. Tutaj jest godzinę później, tutaj już ósma dochodzi, więc przed pracą trzeba zrobić próbę. Także tak podczas jednej z wycieczek mogą państwo na tę orkiestrę natrafić. No właśnie, jak ktoś był w Atenach, no to na pewno widział w Akropol, widział Muzeum Akropolu, no i odbył te wszystkie trasy obowiązkowe. No, ale jeśli by wrócić do Aten, no to opowiem państwu teraz, jak odbyć wycieczkę niekonwencjonalną. Sprawa jest niezwykle prosta. Wujek Google nam podpowiada, a my z tych podpowiedzi korzystamy. Athens with locals. Kliknąć. I trzeba określić ewentualny termin wycieczki, co nas najbardziej interesuje. Jedzenie, atrakcje turystyczne, niezwykłe miejsca. Tu klikniemy imię, nazwisko i gdzie się spotykamy. Wysłać i... Hello, I'm Nicole. Dzień dobry, jestem Nicole. Miło cię widzieć w Atenach. Jesteśmy w dzielnicy Metaxurgio. Teraz znów tu mieszkam, bo jest to też dzielnica mojego dzieciństwa. To jest taka typowa dzielnica Aten i trochę jest tu cały czas jak w latach 60. czy 70. Domy są blisko siebie, ludzie pokrzykują z okien, jest mnóstwo małych kawiarenek, ludzie spotykają się w nich, piją kawę, wino, dyskutują, grają w karty. No typowy taki kwartał, kościół, placyk, kawiarnie, restauracje. Ale tajemnicą tej dzielnicy jest to, że tu mieszkają ludzie, którzy mają różne korzenie z różnych stron świata. Grecja jest krajem, w którym osiedlali się na przestrzeni dziesięcioleci różni emigranci. To takie okno do Europy. A Ateny miały to szczęście, że ci ludzie nie pozamykali się w oddzielnych dzielnicach, a wymieszali się i od lat żyją razem. Dzielnica rzeczywiście typowa, ale do starych mieszkańców, będących tu od dawna, dołącza coraz chętniej nowe pokolenie. Można nawet zaryzykować, że Metaxurgia to taka trochę hipsterska dzielnica. No właśnie, to jest moja znajoma orkiestra. Ona też siedzibę ma w dzielnicy Metaxurgia. Słychać? Słychać. Mała uliczka. Budynek z zewnątrz nie wygląda zachęcająco. Taka trochę ruina. W jednej witrynie mała kawiarenka, a obok drzwi. Witam prosto z dachu kamienicy niedaleko Akropolu. Gra dla państwa zespół Fanfara. Wszyscy mieszkamy w dzielnicy Metaxurgio. Założyliśmy takie centrum kulturalne, Keramiku 21. Spotykaliśmy się w czasie największego kryzysu. Jeden spotkał drugiego, a ponieważ mieli czas, to pogadali. Pożalili się sobie, potem spotkali trzeciego, później jeszcze jednego. No i zaczęli się zastanawiać, co by tu robić. Okazało się, że mają jakieś stare instrumenty w domu, bo kiedyś w Grecji grało się w rodzinach. Każdy coś potrafi zagrać. No i tak się zaczęło. Nicola, ty dlaczego przeprowadziłaś się do tej dzielnicy? Miłość. Przeprowadziłam się, bo namówił mnie do tego mój mąż. O, jest Spiros, to mój dobry przyjaciel. On nam pomoże w tej wycieczce. Spiros jest dobrze zorientowany w topografii modnych kawiarni, barów i restauracji. Luparot jest bardzo popularną kawiarnią w Atenach. Można tu spotkać różnych ludzi, artystów, ekscentryków, frików różnego rodzaju. No to teraz musi paść podstawowe pytanie tej ateńskiej wycieczki. Ile czasu Grecy potrafią spędzić w kawiarni lub barze? No to zależy od dnia i to, kim jesteś. Czy pracujesz, czy jesteś emerytem, czy studentem? Ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak tak się usiądzie w dobrym towarzystwie, to jedna kawa, druga, winko jakieś, no i jak nic, będzie 6 godzin. To tak sobie myślę, że to może być takie miejsce dla mnie, wie pan, panie redaktorze? O, pan by tak potrafił 6 godzin w restauracji albo w kawiarni? Ja to trochę niecierpliwy trochę jestem. Trochę treningu, ale myślę, że dałbym. Ja trochę niecierpliwy jestem, tak tu trenuję i trenuję. No już dochodzę tak mniej więcej do 2,5 godziny w kawiarni, jak spotkam co po niektórych znajomych. Myślę, że dobrze, że wyjeżdżam, bo doszedłbym do wprawy. Tak. Ja Ernest, też, musisz, trzymaj się, chłopie. Próbuj. Dobrze. To ja jeszcze dzisiaj poćwiczę, więc mam nadzieję dojdę do 3 godzin, a później jak wrócę do Grecji, to czemu nie? Potrenuję dalej. Jeszcze jedno pytanie, bo pani Lidia ogłosiła dziś inaugurację sezonu czapkowego. Rozumiem, że w Atenach i generalnie w Grecji to jeszcze nie ten moment. No, to znaczy, zależy jak na to popatrzeć. Ja wiem, dla to nas rzeczywiście... Rok, ja. Dla nas rzeczywiście nie ten moment, bo dla nas 20 parę stopni, bo tu taka temperatura w ciągu dnia to jest dosyć ciepło, porównując nasz klimat, ale dla Greków już tak nie za ciepło. I nie, większość z nich tutaj w długim rękawku chodzi po mieście i patrzą na mnie trochę dziwnie, jak ja tak w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, bo dla nas to ciepło. Tak sobie myślę, że ci panowie z trąbkami to jednak z krótkim rękawem, bo to się można zgrzać od tego grania. To prawda, wymaga to dużej energii, no a przy takim zaangażowaniu, no to energii jeszcze więcej wymaga. Tak, to prawda. Tak. Słuchamy jeszcze chwilkę, jak grają. Okej. Okay. Gdybyś nagle i niespodziewanie zapytał mnie, który z artystów greckich jest moim ulubionym, to bym ci no, który z artystów greckich jest twoim ulubionym? Ten oto. Znasz człowieka? Znam, oczywiście. Kto by go nie znał? Cała Polska go zna. On przecież występował w naszym kraju niejednokrotnie, ale pan go lubi w wersji pierwszej czy w wersji drugiej? W każdej. No bo przecież kiedyś był dużym mężczyzną, a potem był mężczyzną drobnym. W każdej. Także wie pan, to... Ale głos mu się rzeczywiście nie zmienił mimo zmiany postury, tak. Ernest Zozon. Ale tak go pan nie tak go pan po macoszemu potraktował, może tak. Trzeba dawkować zwrot. Emocje trzeba sobie dawkować, proszę pana. Ernest Zozon, Ateny, bardzo dziękujemy. Spotkamy się jeszcze dzisiaj. To ja przy kawce, a pan przy Demisie Rusosie. Pan trenuje. A, panowie z trąbkami też. Co tu się dzieje? To the cold. Franz Ferdinand o poranku. Też bardzo ładnie i też wątek butowy. O bucikach była piosenka troszkę. Za 8,5 minuty siódma. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? Łukasz Błąd, dziś, bo wtorek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Do niecodziennych zdarzeń doszło 408 lat temu w Warszawie. Wzięty do niewoli car Rosji Wasyl IV Szujski złożył wraz z braćmi hołd królowi Zygmuntowi III Wazie, po czym, jak się można domyślać, nastąpiła jakaś nielicha impreza, choć pewnie bez rosyjskich toastów. Ludzie moskiewscy raczej podpierali ściany i złorzeczyli w myślach, a kiedy już się im po latach spełniło, to zacierali wszelkie ślady tamtego zdarzenia. Na szczęście niezastąpiony Jan Matejko, obdarzony unikatowym darem fotografowania farbami wydarzeń, w których nie uczestniczył, zadbał o to, żeby w polskich podręcznikach było czym ten temat ilustrować, a w rosyjskich nie zabrakło materiału do usuwania. Szkoda, że Jana Matejki nie było już, gdy tematów na wielkie obrazy zaczęli dostarczać nasi piłkarze. Szczególnie za pomocą zwycięskich remisów, jak ten 29 października 1977 roku, kiedy to Polska, remisując z Portugalią 1-1, zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata w Argentynie. Może na boisku nie kotłowało się tak jak podczas bitwy grunwaldzkiej, ale mistrz Matejko już by wiedział, jak zagęścić na płótnie zdarzenia, a historycy sztuki krok po kroku identyfikowaliby z imienia i nazwiska kolejnych kibiców na drugim i trzecim planie. Dzisiejsze kalendarium przynosi także nadzieję kredytobiorcom, dostarczając dowodu, że nawet z niemałej sumki do oddania można wyjść na prostą. 7 lat temu Polska spłaciła klubowi londyńskiemu ostatnią ratę zadłużenia zagranicznego zaciągniętego w czasie rządów Edwarda Gierka. Porządne zresztą racisko, 297 milionów dolarów. Pewnie we franku byłoby trudniej, no ale grunt, że daliśmy radę. Można się zadłużać od nowa. 102 lata mijają dzisiaj od opublikowania Zasad piłki ręcznej, równe 60 od ukazania się pierwszego komiksu o przygodach Asterixa, a pół wieku temu wysłano pierwszą wiadomość przez ARPANET, poprzednika internetu. Natomiast 35 lat temu ukazał się debiutancki singiel duetu Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul i już nic nie było takie jak dawniej. Przy tej piosence na terenie sali gimnastycznej odbył się mój pierwszy taniec z dziewczyną. Widujemy się, ale nie mamy odwagi o tym rozmawiać. Niech to będzie najwspanialszy 29 października w tym roku. Bardzo panu dziękujemy. Łukasz Błąd oczywiście. Do usłyszenia za tydzień. Drogi panie Łukaszu, nie rozmawiajmy o tym. Każdy ma jakiś epizod związany z tym utworem. To tylko tak na zachętę. 227 trójek. Dobrze, że pan zadzwonił, wie pan? Patryk z tej strony. Czy redaktor sportowy mógłby wspomnieć dzisiaj o wydarzeniu, które odbędzie się właśnie w Kwidzynie? To jest wydarzenie w Superlidze Mężczyzn w piłce ręcznej. Do Kwidzyna przyjeżdża mistrz kraju PGE Vive Kielce i gra z MTS-em Kwidzyn. I chciałem wszystkich serdecznie na ten mecz zaprosić dzisiaj o godzinie 18. Będzie mogła być taka wzmianka. Zobaczymy. Tak, Modern Talking to już, dziękujemy bardzo. 102 lata temu, nie wiem czy pan słyszał, opublikowano zasady gry w piłkę ręczną. Mamy też rocznicę. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.